Het is nu 9 uur. Dan volgt nu het Bijbelstudieprogramma Nieuw Leven. Een hele goede avond en van harte welkom. Vanavond deel 3 van de serie Redenen om Israël te steunen. Vanavond zal gelezen worden uit Romeinen hoofdstuk 11, de versen 23 tot en met 36. Beste luisteraars, van harte welkom. Een hele goede avond. Fijn dat u luistert naar Groot Nieuws Radio. Vanavond denken wij voor de derde keer na over Israël en in het bijzonder redenen om Israël te steunen. En de vorige twee Bijbelstudies gingen ook al over Romeinen hoofdstuk 11. En vanavond lezen wij tot het einde van dit hoofdstuk uit Romeinen hoofdstuk 11, het gedeelte in de Romeinenbrief waarin Paulus het heeft over de plek van Israël en de relatie tussen de kerk en Israël, Israël en de gemeente. En we hebben al eerder een aantal redenen gezien waarom het belangrijk is om Israël te steunen. U kunt de Bijbelstudies van de afgelopen twee keer terugvinden op www.goednieuwsbediening.nl. www.goednieuwsbediening.nl. Daar vindt u alle afleveringen van Nieuw Leven ook weer terug. Ik zal u eerst voorlezen, Romeinen hoofdstuk 11, en daarna zullen we er verder over nadenken. En dit keer begin ik in vers 23. En ook zij zullen, als zij niet in het ongeloof blijven, geënt worden, want God is machtig hen opnieuw te enten. Want als u afgehouden bent uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen de natuur in op de tamme olijfboom geënt bent, hoeveel te meer zullen zij die natuurlijke takken zijn, geënt worden op hun eigen olijfboom? Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog, dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden. Zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is het verbond van mij met hen, wanneer ik hun zonde zal wegnemen. Zij zijn weliswaar wat het evangelie betreft vijanden vanwege u, maar wat de verkiezing betreft geliefden vanwege de vaderen. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid, zegt Paulus tegen de heidenen, zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij door de ontferming die u bewezen is, ontferming zouden verkrijgen. Want God heeft hen allen in ongehoorzaamheid opgesloten, om zich over allen te ontfermen. O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend, of wie is zijn raadsman geweest, of wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Op grond van het eerdere gedeelte van dit hoofdstuk hebben wij al eerder een aantal redenen aangedragen waarom het belangrijk is om Israël te steunen en hen te zegenen en voor hen te bidden. In de eerste plaats, op het volk van Israël rust een bijzondere belofte. In de tweede plaats, hun verwerping was nodig om rijkdom aan de wereld te geven, dat het heil tot de heidenen zou komen. Het was nodig en het heeft ook te maken met Gods plan en Gods soevereiniteit, dat Israël aan Christus voorbij is gegaan en nu is het evangelie de wereld ingegaan daardoor. Ten derde, beroemen ten opzichte van Israël is fataal. Als we ons verheffen, als we hoogmoedig worden, als we ons gaan beroemen, dan zullen we niet gespaard worden. En we gaan nu verder en dan komen we bij de vierde reden. En dat is, God heeft een tijdpad met deze wereld. En dat lezen we ook in dat hele bijzondere vers waar Paulus heeft geschreven: een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. Paulus zegt hier dus, ja, er is verharding over Israël gekomen, maar ten eerste het is gedeeltelijk. Ten eerste, er zijn altijd Joden geweest die wel in Christus hebben geloofd, toen, aan het begin van de periode nadat Jezus op aarde heeft geleefd, maar ook tot op de dag van vandaag. Het is dus een gedeeltelijke verharding. Maar Paulus zegt ook, het is een verharding die niet altijd zal blijven, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. Met andere woorden, er komt een tijd dat de verharding over Israël zal worden weggenomen. God heeft een tijdpad met deze wereld, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. Dat betekent dat de Heere God nu bezig is om uit de heidenen de volheid te laten binnengaan. Hij roept de zijnen tot zich. De geest is aan het werk over de einde der aarde. En al Gods uitverkorenen en alle die God wil roepen tot het eeuwige leven, die worden geroepen en die gaan in tot het heil. En die gaan in op de uitnodiging om tot Christus te komen. En op een gegeven moment is de volheid van de heidenen binnengegaan. Maar als dat is gebeurd, dan zal de verharding over Israël worden weggenomen. Het is belangrijk dat wij de tijden waarin wij leven onderscheiden. In de tijd van de Heer Jezus hebben de Joden de tijden niet onderkend. Ze hebben de tekenen der tijden niet gezien. Ze hebben niet onderkend de tijd waarin zij leefden. Ze hebben niet de tijden weten te onderscheiden, de tekenen van de tijden weten te onderscheiden. En ik denk dat dat voor ons ook belangrijk is. Want God heeft een tijdpad, een tijdplan, een agenda voor deze wereld. En er zijn nog meer teksten waarin dat woordje totdat voorkomt. Laat me u nog voorlezen bijvoorbeeld Matteüs hoofdstuk 23 vers 39. Daar staat, want ik zeg u, u zult mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt, gezegend is hij die komt in de naam van de Heere. Dus de Heer Jezus zegt hier, jullie zullen mij niet meer zien. Dat zegt hij tegen zijn eigen volk, tegen het Joodse volk. Jullie zullen mij niet meer zien, totdat u zegt, gezegend is hij die komt in de naam van de Heere. Er gaat een moment komen, en dat is als de volheid der heidenen is binnengegaan, dat Israël zal zeggen tegen de Heer Jezus Christus, tegen Jezus de Messias, gezegend is hij die komt in de naam van de Heere. Een ander vers wat ook echt heel bijzonder is, en dat vind ik echt een vers waar ik u voor uit wil dagen om daarover na te denken. Lucas hoofdstuk 21 vers 24. Ik zal het voor u opzoeken en daar staat. En de Heer Jezus heeft het dan over de verwoesting van Jeruzalem die gaat komen. Hij voorspelt de val van Jeruzalem in 70 na Christus. En hij heeft ook geweend over de stad. En de Heer Jezus die heeft dat voorspeld, dat al die ellende en rampspoed over Jeruzalem zouden komen. En dan staat er in vers 24 van Lucas 21, zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard. En in gevangenschap zullen ze weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn. Dit is nu al het derde vers wat we vanavond lezen, waarin het woordje totdat naar voren komt. Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn. Jeruzalem is door de Romeinen vertrapt in de tijd van Jezus en in het bijzonder natuurlijk met de verwoesting van Jeruzalem in 70 na Christus. Sindsdien is Jeruzalem in heidense handen geweest. Sindsdien is Jeruzalem niet de hoofdstad geweest van Israël. Maar, lieve mensen, dat is heden ten dagen wel het geval. Vanaf 1967 is Jeruzalem weer geheel in Joodse handen. Jeruzalem is niet meer door de heidenen vertrapt. Ik weet wel dat sommigen zeggen, ja, het tempelplein is nog in moslimhanden. De islam regeert nog over het tempelplein. En dat is toch het belangrijkste gedeelte van Jeruzalem. Dat is toch de belangrijkste plek in Jeruzalem. Dat is wel zo. Maar Jeruzalem als stad wordt niet meer door de heidenen vertrapt. Wij leven wel in bijzondere tijden. 1967 was het 1900 jaar geleden dat Jeruzalem in Joodse handen was en toen weer wel, vanaf 1967, nu 45 jaar geleden, bijna 46 jaar geleden, is Jeruzalem weer in Joodse handen gekomen. Als je het mij vraagt, wordt Jeruzalem niet meer door de heidenen vertrapt. En de Heer Jezus heeft dat al voorspeld. Dat is toch ongelooflijk, dat Jezus toen al heeft voorspeld dat er een tijd zou komen dat Jeruzalem niet meer door de heidenen vertrapt zou worden. En lieve mensen, in die tijd leven wij. God heeft een tijdpad met deze wereld. En het is belangrijk dat wij de tekenen van de tijden onderscheiden. Dat wij goed nadenken over in welke tijd leven wij. En wij leven in de tijd van het herstel van Israël. En Paulus zegt in Romeinen hoofdstuk 11, de gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. Als het woordje totdat uit Lucas 21, als we al in die tijd leven, zou het dan ook kunnen dat we ook leven in de tijd van het totdat uit Romeinen 11 vers 25, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. De Heere God is aan het werk in deze wereld. Hij is aan het werk onder alle volkeren. Het is nog steeds genadetijd. Maar hij is ook aan het werk met zijn aloude volk Israël. Ze keren terug naar het land. Wij leven in de tijd van het herstel van Israël. De volheid van de heidenen zal straks binnengaan. En dan zal de verharding over Israël worden weggenomen. Ik geloof dat de moderne geschiedenis van Israël, het huidige bestaan van Israël in deze wereld, de terugkeer van het Joodse volk naar het beloofde land, dat dat voor ons als christenen tekenen moeten zijn die ons bepalen bij Gods tijdpad met deze wereld. Dat we erover na moeten denken en dat dat ook een reden is dat we Israël behoren te steunen. Redenen om Israël te steunen. Dat is het thema vanavond in dit Bijbelstudieprogramma Nieuw Leven. We zitten zo halverwege deze studie voor vanavond, dus dat betekent dat Oscar nog meer met ons te delen heeft. Laten we snel verder gaan luisteren. Oscar? Nou, een volgende reden die ik zou willen aandragen om Israël te steunen, vinden wij in vers 29. De genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Dat is zo'n mooi vers. God heeft zijn genade geschonken aan Abraham, Isaac en Jacob, aan Israël. Hij heeft belofte aan hen gegeven. Hij heeft hen geroepen, hij heeft hen tot aanzijn geroepen. Israël is op een hele bijzondere manier ontstaan uit God geboren. Een uniek volk in deze wereld, uniek door God geschapen. En zijn roeping voor Israël is onberouwelijk. Hij heeft niet Israël geschapen om hen daarna weer te verwerpen. Nee, zijn roeping voor hen is onberouwelijk. Als wij zeggen dat Gods bijzondere roeping voor Israël voorbij is, als wij zeggen dat God niet meer trouw is aan zijn belofte en aan zijn verbonden met Israël, dan slaan we de grond onder onze eigen voeten vandaan. De Heere God is trouw en dat is ook een reden om Israël te steunen. Laat me u voorlezen Jeremia hoofdstuk 31, een aantal versen daarvan, die ons op zo'n prachtige wijze de trouw van God aan Israël ook schilderen. In Jeremia 31 wordt ook het nieuwe verbond aangekondigd. Dit is het nieuwe verbond dat ik met het huis van Israël, met het huis van Juda zal sluiten. Er komen dagen dat ik een nieuw verbond met het huis van Israël, met het huis van Juda zal sluiten. Niet zoals de dag dat ik hen vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Niet het verbond van de Sinaï, maar een nieuw verbond. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven die in hun hart schrijven. Heel belangrijke tekst voor het begrijpen van het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond. En dan gelijk daarna, hè, nadat deze geestelijke zegen, in feite de geestelijke zegen van het evangelie wordt aangekondigd aan Israël door de profeet Jeremia, staan er deze woorden. Heel vaak zien we ook geestelijke beloften en ook een belofte voor het natuurlijke Israël samen optrekken in de profetieën. Zo zegt de Heere, vers 35, die de zon tot een licht geeft overdag en de vaste orde van maan en sterren tot een licht in de nacht, die de zee opzweept zodat haar golven bruisen. Heere van de legermachten is zijn naam. Als deze verordeningen ooit zouden wijken van voor mijn aangezicht, spreekt de Heere, dan zou ook het nageslacht van Israël ophouden een volk voor mijn aangezicht te zijn, alle dagen. Hier zegt de Heere, zo zeker als het is dat de zon overdag licht geeft en de maan en de sterren licht geven in de nacht. Zo zeker als het is dat de zee golven heeft en dat de zee wordt opgezweept door de wind, dat de zee daar is. Zo zeker als land en zee er zijn in deze wereld. Met andere woorden, zo vast als hemel en aarde staan in de scheppingsorde die God daarvoor heeft bepaald. Zo vast als God het heelal in stand houdt. Net zo goed als dat deze verordeningen niet wijken, zal Israël ook niet ophouden een volk voor mijn aangezicht te zijn, zegt de Heere. Zo vast als de schepping en de scheppingsorde is, zo vast is het dat Israël een volk is voor zijn aangezicht. Het is ook bewezen door het feit dat Israël nog steeds bestaat als volk. Ondanks alle vervolging, ondanks de verstrooiing van 1900 jaar, ondanks alle pogroms en alle antisemitisme en alle pogingen van Satan om het volk uit te schakelen en uit te roeien door de eeuwen heen. Israël is nog steeds een volk voor het aangezicht van God. God is trouw aan zijn belofte. Niets of niemand kan daartussen komen. God heeft gesproken, God heeft besloten en zo gebeurt het. En dan vers 37, zo zegt de Heere. Als de hemel hierboven ooit opgemeten zou kunnen worden en de fundamenten van de aarde beneden onderzocht zouden kunnen worden, dan zou ook ik heel het nageslacht van Israël verwerpen om alles wat zij gedaan hebben, spreekt de Heere. Wat een vers vol van genade en liefde. De Heere zegt, net zo min als dat de hemel op te meten is. Nou, zelfs met onze moderne meettechnieken, met de moderne technologie die wij hebben, met alles wat we tegenwoordig in kaart kunnen brengen, ook van het heelal. Het opmeten van de hemel van het heelal is onmogelijk voor ons mensen. Het heelal is onvoorstelbaar groot en oneindig groot. De fundamenten van de aarde, weten wij precies hoe de aarde in elkaar zit en hoe het allemaal functioneert en hoe het allemaal is en waarom het allemaal is zoals het is. Wij kunnen toch niet de fundamenten van de aarde onderzoeken. Wij weten toch niet wat er in het diepst van de aarde gebeurt. Wij zijn toch slechts aanschouwers van de wonderen der natuur en van de wonderen van de schepping. Nou, net zo min als dat wij al die dingen niet kunnen weten en dat we alleen maar verwonderd kunnen zijn over wat we allemaal om ons heen zien. Net zo min als dat het niet op te meten is voor ons. Net zo min, zegt de Heere, zal ik Israël verwerpen om wat ze hebben gedaan. Dus als wij zeggen, God heeft Israël verworpen omdat zij de Messias hebben afgewezen. Als wij zeggen, God heeft afgedaan met Israël, want ze zijn hem altijd ontrouw geweest. Ook in de tijd van voor Christus zijn ze hem ontrouw geweest. Ze waren altijd een hardnekkig volk. Ze waren altijd overspelig en ze hebben zich niet gehouden aan de bepalingen van het verbond. En ook met Christus hebben ze gedaan wat ze wilden en ze hebben hem afgewezen. En als wij zeggen, daarom heeft God hem verworpen, dan hebben we onze Bijbel niet goed gelezen. Nee, God is een God van genade. En de genadegaven van God zijn onberouwelijk. De roeping van God is onberouwelijk. Als wij zeggen, God heeft afgedaan met Israël vanwege hun ongeloof en hun struikelen over de Messias, dan nogmaals, dan slaan wij de grond onder onze eigen voeten vandaan. Want zijn wij altijd zo trouw geweest? Zijn wij altijd zo goed geweest? En hebben wij de Heere altijd zo gediend? En zijn we altijd zo gelovig geweest? En hebben wij de Heere altijd vertrouwd? En zijn wij nooit vervallen in zonde en in afgoderij? Heeft de kerk nooit misstappen gezet? Heeft de kerk nooit schandalige dingen gedaan? Enzovoort, enzovoorts. Nee, Ook wij kunnen de hand in eigen boezem steken. Met andere woorden, ook dit is een reden om Israël te steunen. God heeft van het begin af aan een bijzondere roeping gehad voor dit volk, om de wereld daardoor te zegenen. De Heere God heeft hen uitgekozen om de wereld tot zegen te zijn. Hij heeft hun geformeerd en geschapen, omdat hij heeft gezegd, door jou, Abraham, en door jouw nageslacht zullen alle volkeren van de aarde gezegend worden. Ze zijn bijzonder, omdat ze instrument in Gods hand zijn geweest en zijn en zullen zijn. Ze zijn een kanaal van zegen voor de wereld. En daarom Gods genadegaven en roeping zijn onberouwelijk. Ook daarom behoren wij Israël te zegenen. God is trouw. En zijn trouw aan Israël mag een bemoediging zijn voor ons. Dat hij ook trouw is aan de gemeente en aan alle die hij heeft geroepen om bij hemzelf te horen. Is dat niet een geweldige bemoediging dat de Heer ook vanavond tegen ons zegt? Weet je, zo zeker als de zon aan de hemel staat, zo zeker zal je altijd mijn kind blijven. Zo zeker als dat ik hemel en aarde heb geschapen, zo zeker is het. Ik heb jou herschapen om bij mij te horen. En je zult altijd van mij zijn. Je zult nooit meer verloren gaan. Dat Heere zegt, net zo min als dat het voor jullie onmogelijk is om alles van de schepping te doorgronden, net zo min zal ik jou verwerpen om wat je hebt gedaan. God heeft zich over ons ontfermd. God heeft besloten om ons genadig te zijn. En niets kan dat meer wegnemen. En daar mogen we door bemoedigd worden. Misschien denkt u wel dat het in uw christenleven allemaal van uzelf afhangt. Misschien legt u wel heel veel gewicht bij uw eigen trouw, bij uw eigen gerechtigheid, bij uw eigen goedheid, bij uw eigen geloof, bij uw eigen inbreng in uw relatie met God. Maar weet u, het zwaartepunt ligt bij hemzelf. Hij is trouw. Hij is u genadig. Hij is een relatie met u aangegaan. Hij heeft zich over u ontfermd. Hij heeft u bij uw naam geroepen. Hij heeft u gemaakt tot zijn eigendom. Hij heeft gezegd, je bent van mij. Hij heeft gezegd, ik heb je lief. Met een eeuwige liefde. Hij heeft gezegd, in jou heb ik mijn welbehagen. Want jij bent mijn geliefde zoon, om Christus wil. Je bent mijn geliefde dochter, om Christus wil. Ik zie jou aan in mijn zoon, de Heer Jezus Christus. En niets kan dat ooit meer ongedaan maken. Zo is onze God. Zo is hij voor Israël. Zo is hij voor de gemeente. En zo wil hij zijn voor ieder mens die bereid is om zich te keren tot Jezus Christus. En daarom, kom tot hem, geloof in Christus en u zult behouden worden voor tijd en voor eeuwigheid. Want God is trouw tot in alle eeuwigheid. En dan blijft er nog één reden over om Israël te zegenen en om hen te steunen. En die reden zullen we de volgende keer in de vierde Bijbelstudie over Romeinen 11 zien. En dan zullen we zien dat het alles gaat om de eer en de verheerlijking van onze grote God. Amen. Shalom, shalom, Jerusalem. Peace be to you. When Messiah comes to take us home, may his praise be found in you. City of our God, where salvation was poured out for you, the atoning of the Lord. Once your streets filled with joy, branches raised up high, shouting, blessed be the Holy One, Yeshua Adonai. Shalom, shalom, Jerusalem. Israel, beloved. in my soul. How my heart would thrill to hear you say, Messiah has come. Oh, my brothers, hear these words. May it pierce your soul. Turn again to worship Adonai, Mashiach, you will know. Shalom, shalom, Jerusalem. Peace be to you when Messiah. Shalom, shalom Jerusalem, peace be to you. Een lied van Paul Wilbur. En met dit lied mochten we de studie afsluiten voor vanavond. U heeft kunnen luisteren naar dominee Oscar Lohuis als hij sprak over het thema Redenen om Israël te steunen. Nou blijkt er nog meer te delen te zijn over dit onderwerp, vandaar dat er volgende week nog een uitzending aan vastgeplakt wordt. Dat betekent een vierluik in plaats van een drieluik. Lisa יחדיו בהיכבד, בהיכבד, בהיכבד עמים עמים יחדיו, עמים יחדיו וממלכות, וממלכות, וממלכות לעבוד את אדוני לספר, לספר, לספר בציון שמה praise in Jerusalem when the people are gathered together and the kingdoms to serve the Lord.

Yeshua, you know. And we shall come renew. Adonai Eloheinu Melech Ha'olam. You bring us here. Radio Israël.nl. Het is nu 10 uur.